I żeby było jasne, 6 minut po godzinie 4:00 i jest to nieoficjalne wydanie budzika, ponieważ jeśli Państwo się już zorientowali, jeśli nie, to mówię to jeszcze raz i będziemy o tym mówić przez cały dzień na antenie. Zmieniliśmy ramówkę tymczasowo i do odwołania w trosce o nasze bezpieczeństwo, nas tu wszystkich, bo radio to nie tylko prowadzący, ale i realizatorzy, i wydawcy, i bardzo dużo osób, które tworzą radio i które codziennie wchodzą do budynku. Dlatego rozszerzamy pasma, te bloki będą dłuższe z jednym prowadzącym i z jednym wydawcą. I dlatego ja dziś jestem z Państwem od godziny, 5 minut po północy do godziny 6:00. O 6:00 spotka się z Państwem Piotr Łodej, ale że myślę, że są Państwo przyzwyczajeni, że o tej porze jest budzik, no to ja dziś robię taki nieoficjalny budzik i uruchamiam adres, do którego są Państwo na pewno przyzwyczajeni o tej porze, czyli budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Proszę z domu, bardzo prosimy o to, żeby pisać do nas z domu. Zostajemy w domu z trójką, a to nasza dzisiejsza piosenka dnia, która także do tego zachęca. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu, dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Z naszą dzisiejszą trójkową piosenką dnia. Muzyka Dariusz Kozakiewicz, słowa Kuba Strzyczkowski i to jeszcze parę słów właśnie od autora. Akcja Zostańmy w domu ma wielki sens. Chodzi o to, by opóźnić rozwój koronawirusa. W innym przypadku zatkamy system opieki zdrowotnej, tak jak to się stało we Włoszech. Dlatego pomyślałem o napisaniu krótkiej piosenki dydaktycznej. Piosenka powstała bardzo szybko, a muzykę skomponował Darek Kozakiewicz z Perfektu. Legendarny gitarzysta wykonał utworek, co o tyle ciekawe, że jak wiadomo, często nie śpiewa. Pamiętajmy, zostając w domu, ratujemy życie. Kuba Strzyczkowski. I ja także się pod tym podpisuję i prosimy Państwa o pozostanie w domu. Your descent. To jeszcze raz to YouTube i Green Day. Rozpoczynamy środę, 18 dzień marca, 78 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5:41, a zajdzie kwadrans przed godziną 18. Dzień będzie trwał 12 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą dziś Anselm, Cyryl i Edward. Wszystkiego dobrego. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą biegający słuchacz pan Adam, jak zwykle napisał tuż po godzinie czwartej o tym, że szybko pobiega w odosobnieniu i wróci do domu. I bardzo dobrze, taka postawa jest świetna, bardzo ją popieramy i jeszcze raz, no na pewno do znudzenia, ale zachęcamy do pozostania w domu, więc szybki bieg w odosobnieniu, gdzieś na przykład w lesie, chociaż o tej porze to może nie jest dobry pomysł, ale lekarze zachęcają do tego, żeby uprawiać sport,

I'm a home, home, home. Now wait for my love to come home, home, home. I'm a home, home, home. And I wait for my love to come home, home, home. And I wait for my love to come home, home, home. Na zegarze w pół do piątej spójrzmy na zapowiedź dzisiejszej pogody. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na Pomorzu wzrastające do dużego. Nad morzem przelotne opady deszczu. Rano w kotlinach sudeckich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni na północy do 16-17 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, nad morzem okresami dość silny. Tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on my mind. You're always on my mind. And I never minded being on my own. Then something broke in me and I wanted to go home, to be where you are. But even closer to you, you see.

moving on, moving on. So I close my eyes and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My past will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you fool. So I'll close my eyes, oh, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, oh, look behind, moving on. 55 lat temu radziecki kosmonauta Aleksiej Leonow opuścił kabinę statku i jako pierwszy na świecie odbył spacer w otwartej przestrzeni kosmicznej. Przebywał tam ponad 12 minut, przywiązany liną do statku. Było to 4 lata po pierwszym locie człowieka Jurija Gagarina w kosmos. Rosjanie odnieśli wówczas wielki sukces w rywalizacji z Amerykanami. Podczas misji nie obyło się bez dramatycznych sytuacji, między innymi gdy Leonow nie mógł z powrotem wejść do śluzy statku, ponieważ jego skafander znacznie się powiększył pod wpływem ciśnienia wewnątrz kombinezonu. Wprawdzie Leonowowi udało się zmniejszyć ciśnienie, jednak wskutek wysiłku doznał udaru cieplnego. Z kolei zaplanowane automatyczne lądowanie nie powiodło się z powodu defektu czujnika Słońca w systemie orientacji. W rezultacie Bielajew ręcznie wykonał ostatni etap lotu. Statek wylądował 19 marca 1965 roku w Tajdze na Uralu w rejonie miasta Perm. Kosmonauci ubrani w cienkie skafandry spędzili tam 2 doby przy mrozie spadającym do minus 30 stopni, odganiając wilki strzałami z pistoletu. 3 dnia dotarła pomoc. 13,5 minuty pozostało do godziny 5. Kartka z kalendarza, a w tle jeszcze MAT Free. Dziś Europejski Dzień Mózgu. Mózgu trzeba używać. No i jeden dzień pozostał do końca astronomicznej zimy, a to oznacza, że w piątek zaczyna się wiosna. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. Zawsze bardzo cieszą mnie wiadomości ze świata, zza oceanów wszelakich. Pani Paulina przysyła dużo słońca z Australii, oby unicestwiło wstrętne zarazki. Pozdrowienia jeszcze z pracy, a w weekend do buszu. Pani Paulina do buszu, pan Mirek z miasta Łodzi do lasu, a paprodziad już tam jest. Zawieszyć oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Bilej, bilej. żywa legenda, mrok robię się dziki dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone sticky sticky. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do szczułki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje magma, niech żyją korzenie hołk. Taramani się endemiczne plemię. Yo, stop, pap, pach do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sella, waregel, łęk, urgaj gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Paprodziad dobrze mówi, mądrze gada, do lasu idziemy na spaca, ale na spaca chodzimy pojedynczo, ale lasu doradza dobrze i trzeba na spaca chodzić. Jeśli chodzi o informacje na temat aktualnych audycji w Trójce, to dobrym adresem jest polskieradio.pl / Trójka. Bezcennych rad ciągle. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia.